man mødte jeg hed Hildur til hjertet af Sveriges natur. Målet på færen var Uppsala-stæren, en lille befjedret filur. Stæren, den lille mosækker, den sætter og kvækker i Uppsala. Hver gang Gud amok gør gilde, så snart den trille i Uppsala. Der som mannovne vil nysse i krogne, så vræler den, aha. Den kender alle små flikker, den lille mosækker i Uppsala. Munter som Uppsalas glunter, den lille bevingede knold. Oppe i bergen skrås overfor kærken, den sitter over kontrol. Stæren, den lille musækker, den sitter og kvækker i Uppsala. Hver gang den dykker til spille, så slår den en trille i Uppsala. Smækkes der smækkes, så vilje der knækkes, er den en kender er. Den vevers husmørke dækker, den lille mosækker i Uppsala. Flikken jo varme var lovet med charme, så tanken om fjær slog jo nær. Men hun sagde nej herren, for akke på stæren var ikke hans glatte så fær. Stæren, den lille mosækker, den sitter og kvækker i Uppsala. Hver gang ti fingre bliver vilde, så slår den trille i Uppsala. Der foragter på minder på faktor, om ni vil vel herfron. Stæren, den lille mosækker, den sitter og kvækker i Uppsala. Stæren, den lille mosækker, den sitter og kvækker i Uppsala. Hver gang ti fingre bliver vilde, så slår den trille i Uppsala. Derfor akter på minder på faktor, om ni vil vel herfra. Stæren, den lille mosækker, den sitter og kvækker i Uppsala. Thank you.